skapar på ett blad fångar världen som de vill. Havet speglar himlens val, jag vill bli en del av allt. Stilla sommarregn. Jag befinner vägen hem och jag är fri från stingen som räddade mig för länge sedan. Ge mig kärlek i rymden som räcker längre än vad lusten gör, djupare än ytans rand. Sätt mig i ett sammanhang där jag får göra. Så.